Ja, aanstonds in Dr. Keldenko live vanuit Allard Pierson met een hoogleraar rechtse meneer die stelt dat de enige weg voorwaarts de weg terug is. Ja, dat u het even weet. En over voorwaarts gesproken, een andere zeer geleerde gast van mij kijkt 13 miljard terug als sterrenkundige en ligt ons bij in de wereld van de zwarte gaten. Zo spannend. Ten slotte praten we helder Nederlands met een NSC-politicus over Engelstalig onderwijs en waarschuwt een jonge dokter voor een nieuw dodelijk schimmel. Brr, dat en nog zo wat. Naar Nieuwstijding, u bezorgd door Sid van der Linden. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn bij een luchtaanval zeker 4 mensen om het leven gekomen. In Syrië wordt de aanval toegeschreven aan Israël. De Israëlische regering zegt er niets over, vertelt correspondent Nasra Habiballah. Ook Israëlische media die schrijven toe aan buitenlandse bronnen, aan Syrische media. En dat is eigenlijk wel wat we altijd zien bij dit soort aanvallen. Dus Israël die reageert er eigenlijk vrijwel nooit op. Terwijl iedereen er eigenlijk wel vanuit gaat dat Israël er achter zit, zeggen ze daar zelf niks over. Dus ze bevestigen niet dat het om een Israëlische luchtaanval gaat. Maar ze ontkennen het dus ook niet. Over het doelwit wordt in de media wel meer duidelijk. Het gaat om 4 Iraanse legerfunctionarissen die zijn gedood. En die waren van de Iraanse revolutionaire garde. En die 4 leden die zouden volgens een bron die persbureau Reuters sprak daar in Damascus samen op een vergadering zijn toen hun gebouw werd geraakt door een raket. En dat gebouw dat is daarbij eigenlijk compleet verwoest en daar zijn zij dus bij omgekomen. Het is niet de eerste Israëlische aanval op doelwitten in Syrië. Israël die vecht in Syrië tegen Iraanse milities die daar actief zijn. Iran en Israël zijn aartsvijanden. We weten ook dat Iran Hamas in Gaza en Hezbollah in Libanon ook financieel steunt, onder andere. Dus eigenlijk zou je al kunnen zeggen dat Iran en Israël indirect al met elkaar in oorlog zijn. En er worden ze dus ook wel vaker van dit soort luchtaanvallen uitgevoerd. En ook vorige maand, toen werd er bij zo'n luchtaanval een Iraanse generaal gedood. En dat was een belangrijke adviseur die een hele belangrijke rol speelde in de relatie tussen Syrië en Israël. En dus was dat voor Israël een belangrijk doelwit. En ook hij werd dus gedood in Damascus. Inmiddels komt ook naar buiten dat Israël luchtaanvallen op de Gazastrook heeft uitgevoerd. Daarbij zijn vanochtend zeker 18 Palestijnen omgekomen, zegt nieuwszender Al Jazeera. Het Israëlische leger bestookte meerdere delen van Gaza, zowel plaatsen in het noorden, midden als zuiden. Onder meer in de zuidelijke stad Khan Yunis zijn zware explosies gemeld bij het Nasser ziekenhuis. Het is een van de weinige medische centra die nog operationeel zijn. Hulporganisaties sloegen eerder deze week alarm omdat het ziekenhuis bijna niet meer kan functioneren. De spreidingswet heeft vooral gevolgen voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Zij zullen fors meer opvangplekken voor asielzoekers moeten regelen als de wet van kracht wordt. Volgens de spreidingswet worden asielzoekers eerlijker verdeeld over de gemeente. Sommige provincies en gemeenten doen al genoeg, maar het merendeel niet. Zo moeten er volgens de nieuwe wet in Zuid-Holland ruim 18.000 plekken komen. De opvang van Oekraïense vluchtelingen valt niet onder de spreidingswet. Bij een brand in een kostschool in China zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. Volgens een staatsmedium zijn alle slachtoffers kinderen van rond de 9 jaar oud. Correspondent Gary van Pinksteren, goedemiddag. Goedemiddag. Gary, is er al iets bekend geworden over hoe die brand is ontstaan? Nee, ik heb wel inmiddels foto's gezien van het gebouw van die dormitory waar die brand is uitgebroken. Dus van de slaapzaal waar het is bij die school. En dan zie je dat er aan de buitenkant allemaal tralies zitten. Zoals dat in China gebruikelijk is om te beschermen tegen inbraak. Daarachter loopt een gangetje, dat is helemaal zwart geblakerd. En daarachter zitten dus de ingangen tot die slaapzalen waar die kinderen geslapen moeten hebben. Want het is in de avond gebeurd. Maar er is nog niets officieel bekendgemaakt over een oorzaak. Er is alleen gezegd, de brandweer was er snel bij nadat het gemeld werd. En was toen snel brandmeester. Maar hoeveel tijd er bijvoorbeeld heeft gezeten tussen de melding en de uitbraak van de brand weten we niet. En we weten bijvoorbeeld ook niet of de nooduitgangen open waren, of de deuren van die slaapzalen open waren. Eigenlijk al die dingen moeten nog worden onderzocht. Maar toch is er al wel iemand aangehouden. Ja, en dat is eigenlijk ook een beetje standaard, hè, bij zo'n groot ongeluk waarvan je wel kunt vermoeden dat daar iets mis is gegaan. De directeur van die school is aangehouden. Die moet verantwoording gaan afleggen. En op sociale media, maar ook in staatsmedia wordt opgeroepen wel tot een grondig onderzoek. En er wordt ook gezegd, we moeten sowieso beter gaan kijken naar de veiligheid op plekken waar heel veel mensen samenkomen. Want die veiligheid was dus duidelijk niet in orde als er 13 kinderen bij zo'n brand kunnen omkomen. Ja, je vertelde al, het was in een slaapzaal van een kostschool. Is dat iets heel gebruikelijks in China of is dit echt voor een bepaalde groep? Nou, kostscholen zijn er in China aardig wat. Dit is echt een beetje op het platteland in een niet per se heel rijke provincie. Het is een privéschool die wel was uitgeroepen tot een heel goede school. Maar er zitten niet per se heel rijke kinderen op. Daar kunnen ook kinderen op zitten wiens ouders juist, in de grote steden werken en die kinderen daarom zelf niet kunnen opvangen. Dus het is gebruikelijker dan bij ons. Het is niet per se een elite school. Maar het is dus een vorm van onderwijs die je in China veel vaker ziet. Oké, en het onderzoek naar deze brand moet dus nog beginnen. Correspondent Garry van Pinksteren, dankjewel. De A58 is weer open na een dodelijk ongeluk gisteravond tussen Roosendaal-Oost en Rukven. Er raakten ook meerdere mensen gewond. De snelweg is de hele nacht en een deel van de ochtend dicht geweest. Het hoofd van de politie van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul is aangeklaagd voor nalatigheid in verband met het Halloween-drama 2 jaar geleden. Er kwamen 159 mensen in de verdrukking. Lokale autoriteiten en de politie waren niet voorbereid op zo'n menigte. De VS heeft bij een nieuwe aanval op posities van de Houthi in Jemen 3 raketten vernietigd. Die stonden volgens de Amerikanen klaar om afgevuurd te worden op schepen in de Rode Zee. Het NOS-journaal. Een kerk in Putten in Gelderland is beklad met een anti-Israël-leus. De tekst werd gisteren ontdekt voor de deur van de kerk. Volgens Omroep Gelderland zou er net een condoleance beginnen. Eind december werd er in Putten ook een gebouw beklad. Op het moment voor de razzia van Putten tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een Davidster getekend met daarbij de datum 7 oktober. En dat is een verwijzing naar de terreuraanval van Hamas. In beide gevallen is het onduidelijk wie er achter de bekladding zit. Grote delen van Canada en de Verenigde Staten kampen met een extreem koufront. In delen van de VS is het kouder dan min 35 graden. En ook valt er veel sneeuw, vertelt deze verslaggever van ABC News. Philadelphia on pace to more than double the amount of snow it has gotten so far this season. Places like Pennsylvania, New York and New Jersey will see about 3 inches, up to 3 inches of snow is certainly enough to make it very slippery outside. En afgelopen week zijn al meer dan 50 mensen overleden vanwege het winterweer. In de westelijke staat Oregon is de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zitten daar zonder stroom. En ook het zuiden van de VS heeft te maken met ongebruikelijke kou. Na het weekend worden er weer hogere temperaturen verwacht. Op de Australian Open heeft de 19-jarige Linda Noskova uit Tsjechië voor een stunt gezorgd. Ze schakelde Iga Świątek uit. De Poolse is de nummer 1 van de wereld en was ook favoriet voor de titel in Melbourne. Vanochtend vroeg werd Tellen Griekspoor uitgeschakeld in het mannen-enkelspel. Hij is niet te spreken over zijn eigen spel in de laatste wedstrijd. Ik was ver ondermaat, de baan niet kunnen vinden, zowel met mijn service niet, return niet, forehand, backhand niet. Alles was volledig off en hij doet daarin tegen heel weinig fout. Hij speelt een uitstekende wedstrijd, dus credits aan hem voor hoe hij dat heeft gedaan. Ja, en hij is dan de Franse tennister Arthur Cazot. Die was met 6-3, 6-3 en 6-1 veel te sterk voor Griekspoor. Cazot beleeft zijn debuut in Melbourne, maar stond een aantal jaar geleden wel in de finale van het jongerentoernooi daar. Het weer vanuit het zuiden trekt lage bewolking over het land, die op plekken ook weer deels oplost. Hier en daar is de zon te zien bij 0 tot 6 graden. De komende nacht vriest het licht. Morgenochtend wordt wat regen verwacht en daardoor is er ook kans op gladheid. En morgenmiddag is het maximaal 7 graden. Ja, en als er kans op gladheid is, dan is er ook altijd Bianca Damink. Verkeersinformatie. Ja. Gelukkig valt het momenteel nog mee met schade door de gladheid onderweg. Wat wel opvalt is de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Want bij knooppunt Ketelplein heb je 10 minuten oponthoud. Er staat file vanaf Den Haag-Zuid. Het komt door een pechgeval en er is 1 rijstrook dicht. En op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom rijdt het langzaam voor knooppunt Hellegatsplein. Dat komt door een spoedreparatie en ook daar is 1 rijstrook dicht. Dankjewel jongens. Wie zal ons eerder in de duisternis storten? Is dat een burgeroorlog, een schimmel die ons weerloos zal aanvallen of een allesverslindend zwart gat? Ja, weet het eigenlijk niet. Maar we hebben wel de oplossingen straks in Dr. Kelder Co. natuurlijk. Luistert u maar even waar we door vernietigd gaan worden. Ofwel naar de mededelingen van de middenstand. Ster. Het Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de Summer Feeling op Boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Fit de winter door met Vitepro. Vitepro bevat namelijk vitamine B12 en vitamine C die helpen om vermoeidheid te verminderen. En daarnaast bevat Vitepro zink en vitamine D ter ondersteuning van je weerstand. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. NPO Radio 1. Afro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, zeg dat wel. Luisteraars, ahoy. Welkom bij Dr. Kelder en Co. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie Ratio en Redeloze, Redeloze en Radeloze Tijden. We doen het live vanuit Albert Pierson in Amsterdam Museum, dat archieven en collecties van de oudheid tot nu verzamelt. Toegankelijk voor een ieder. Heden diagnoses over ons politieke klimaat, gezonde polarisatie, of is er misschien toch een ander systeem nodig zo langzamerhand? Met de hoogleraar Dr. Andreas Kinnegin. Hij rent net binnen. Heb je dit zicht vanuit de wc? Je wat ontzettende druk, zag ik. Hoogleraar rechtsfilosofie Universiteit Leiden. En hoe we het geheim van de zwarte gaten in onze generatie nog kunnen ontrafelen, gaat dat nog lukken? Met een van onze meest talentvolle wetenschappers, Dr. Lieke van Son. Zij werkt nu aan Princeton Universiteit in New York. Schimmels, hoe besmettelijk en dodelijk zijn die eigenlijk? Met onze jonge dokter Auke de Jong, vers gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, Lieke. Ik begin even met jou. Eindeloos veel nieuws over de zwarte gaten. We gaan straks over zwarte gaten hebben. Ik heb net even in de zaal hier gevraagd. Wie weet er iets van? Ik kreeg één hand. Het is ingewikkelde materie, vrij letterlijk. Ja, maar ook hartstikke leuk. En ik heb er wel vertrouwen in. Mensen zijn meestal meer vatbaar voor kennis die ook heel leuk is. Ja. En ik vind zwarte gaten een van de leukste dingen die er zijn. Dus. Ja. Ooit wilde je eigenlijk kunstgeschiedenis gaan doen. En toen belandde je toch bij sterrenkunde in Leiden. Geweldige faculteit. Ja. Via Harvard gepromoveerd nu op Princeton en in New York. En ik begrijp dat je onderzoek ook door een biljonair wordt gefinancierd. Zo'n rijk Amerikaan die zegt zoek het even uit, regel het even. Ja, ik heb eigenlijk twee aanstellingen. Ik zit in het Center for Computational Astrophysics. Dat is een instituut in New York. En ik heb een tweede aanstelling bij Princeton. Dus ik ga af en toe op en neer met de trein naar het dorpje Princeton vanuit New York. Ja. Wij Robert Dijkgraaf natuurlijk allemaal van kennen. Ja. Ja, die zit daar. Inderdaad, die zat in de IAS. Oppenheimer. Ja, die zit daar, het Institute for Advanced Studies daar. Ja. Nee, het zijn allebei hartstikke leuke instituten. Maar zo'n instituut in New York, die heeft, dat geeft zoveel vrijheid. Ja. Dat ja, is hartstikke leuk voor mijn onderzoek. Heb ik oneindig veel geen bureaucratie. Time. Nee. Nou ja, ik kan inderdaad al mijn simulaties ja. gewoon... Ik zie kinderen al jaloers kijken. Ja, dat kan daar. Dat is pas echt onderzoek. Nee, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Denk je dat jij... hoeveel sterrenkundigen zijn er op jouw niveau in de wereld? Zijn dat er 1000 of zijn dat er 100? Oeh, dat is een goede vraag. Ik denk professoren... zijn er ja, orde 1000, denk ja. ik, wereldwijd. Maar ja. vind ik moeilijk inschatten. Ja, het is een klein wereldje. Het is echt ons kent ons. En ook Amerikanen kennen Nederlanders, ja. Nederlanders kennen Amerikanen en Europeanen. Het is, iedereen kent elkaar. Ja, een kleine wereld. Even nog een andere vraag. Ik kwam dat bericht van dat Japanners die hadden een maanlandertje neergezet. Amerikaan NASA heeft aangekondigd, we gaan niet nu heel snel naar de maan. Duurt nog 1 of 2 jaar. Waarom willen we nog naar de maan? Daar zijn we al geweest. Wat is daar interessant aan? Ja, dat moet ik heel eerlijk zeggen, weet ik ook niet zo goed. Want onderzoek technisch is het niet heel... is niet geweldige cost-benefit berekening. Nee. Het is heel duur om naar de maan te gaan. En het is nog veel duurder om daar apparatuur neer te zetten. Ja. Maar ja, er zijn altijd... Hè, ik ben de slechtste niet. En er is altijd wel iets wetenschappelijks nieuws te leren over... Het is meer een prestige kwestie, denk ik. Ik denk eigenlijk... Er zijn nu 5 landen geweest en dan willen de Japanners ook. Ja, misschien. Maar goed, de Amerikanen zijn al zo vaak geweest. Enfin, dank. We gaan straks over die zwarte gaten praten. Je gaat ons als kleuters inleiden in dit fenomeen. Andreas, professor Kinnegin, naar jou. Ja, ik kan natuurlijk over je nieuwe boek gaan praten. Gaan we ook zeker doen, Hercules op de tweesprong. En over je fundamentele filosofie, hoe jij naar de wereld kijkt. Je percipieert jezelf vaak niet als conservatief, maar als reactionair. Nou, mag je later uitleggen, maar nu gewoon even de dagelijkse politiek. Formatie lijkt nu al zo ongeveer te haperen. Hoe kijk jij naar de situatie waarin nu die politiek beland is... waarin het eigenlijk in Nederland dan bijna niet meer mogelijk is om een regering te maken? Nou, in ieder geval niet een meerderheidsregering. Nee. Maar dat hoeft ook niet. Een minderheidsregering kan ook. En is in veel opzichten beter dan een meerderheidsregering. Ja. Omdat je namelijk in één klap daardoor de staatsrechtelijke positie... Die aan het parlement toekomt, ook daadwerkelijk weer teruggeeft aan het parlement. Ja. Het parlement krijgt meer te zeggen dan, ja, relatief. Ja, kijk, de regering moet voor... Ja. Maar het is wel een wankele regering dan, hè? Ze liggen snel... Nee hoor, daar geloof ik niks van. In Zweden doen ze het al decennia. Ja? In Noorwegen ook, Denemarken ook. Je zegt, dat is eigenlijk wel een goede ontwikkeling. Wij kunnen dat ook best. Ja. En kijk, alles hangt af van de intentie van alle betrokkenen... om elkaar redelijk te bejegenen. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja, als je allerlei blokkades op gaat werpen... en hele emotionele politiek gaat voeren... Misschien vanuit de gedachte, ik weet zeker dat ik gelijk heb... of wij zijn de goede mensen en alle andere mensen zijn de slechte en de domme mensen. Je denkt ook vaak in dat schema goed-slecht, hè? Dat komt ook veel in je boek voort. Ja, maar ik probeer juist te laten zien dat goed-slecht... en dat dom-slim, dat door ieders hart en hoofd heen loopt. Ja. En dat is iets wat we toch een beetje vergeten zijn. Mm. Of althans veel mensen, hè? Dus de gedachte is heel sterk, ik ben goed en ik ben slim... en jij daar, die anders denkt... Ja. Jij bent dom en jij bent slecht. En heel plat gezegd, Wilders is slecht en de rest is goed. Ja. En Trump is slecht en de rest is goed. En Milei, we hebben Milei bezig gehoord in Davos. En Milei is slecht. De nieuwe president van Argentinië. Ja. Ja, zegt ook wel vrij wilde dingen. Nou, vind ik van niet. Kijk, het zijn wilde dingen. Dat is, dat is typisch al zo'n oordeel, niet waar? Ja. Hij zegt andere dingen jij in je bubbel misschien nog niet zo vaak gehoord hebt. Nee, ik moest... Maar ik toevallig wel, want ik heb iets meer boeken gelezen dan jij. Oh, gaan we dat zeggen? Gaan we zo beginnen? Ja, zo gaan we beginnen nu. Okay, ik wil het ook wel geloven. Als jij begint over wilde dingen, dan begin ik over meer boeken. Ik kan citeren, maar ik kom wel even op Milei terug straks in het gesprek. Maar vooral dat allemaal gaan doen. Eerst even... Hyper de hype, hoera! Ja, met deze week een kleine belofte. Namelijk dat u over net zo'n stralende, sensuele glimlach kunt beschikken als Katja Schuurman. Dan doe je dat. Ja, Katja heeft dat ons uitgelegd via Instagram postings. Dat doe je met microdosing. En ja hoor, dat was meteen het land te klein. Want alle mensen die toch in een nakende depressie zitten... die werden er verder ingeduwd. Ze vonden het onverantwoordelijk wat La Schuurman deed. Maar ja, dan zeggen wij van Dr. Kelder & Co. Stop met dat microdosing. Laten we het gewoon meteen even macro aanpakken. Heerlijk. Ik voel me heerlijk. Alles is fijn, alles is chill. Het boeit me niet dat ik zweet en die ogen boeien me ook geen fuck meer. Want ik voel me gewoon veel te lekker om me daar zorgen over te maken. Oh. Enfin, dat was dus een jonge dame die aan de ecstasy was. Wel eens gedaan, Andreas? Ben jij een beetje aan de pillen en zo? Of helemaal niet? Nee, nooit. Nee? Nee, wil je gewoon niet. Nee, alleen vitaminepillen. Jij wel? Wat slik je dan? Ja, jij hallucineert natuurlijk als je naar boven kijkt. Je werk is heelal. Ja, ik ben high on life natuurlijk. Ja, oké, dat je hoeft niet te zeggen wat dan maar. Jongens, we gaan door. Belangrijke kwesties. Even bellen met... Rosanne Hertzberger, Tweede Kamerlid voor NSC. Dag Rosanne. Ik moet nog een beetje wennen aan, aan die aankondiging Tweede Kamerlid NSC. Voor mij ben je gewoon een microbioloog en mijn vervanger. Ja, ja. Dat begrijp ik. Ja. Mis je het al, de media, het baantje hier aan tafel? Ja, zeker. Dat was ontzettend leuk. Maar het is een behoorlijke overgang. Maar nu zit ik in de uitzending. Dat is ook mooi. Ja, toch? En fijn. En vind je het dan leuk, de eerste week Kamerlidmaatschap? Ja, het bevalt goed. Het is ongelooflijk, deze baan. De hoeveelheid, de snelheid, ja. De urgentie van alles. Alles wat je aandacht tegelijkertijd vraagt. Iemand die beschreef het als drinken uit de brandkraan. En dat vond ik wel een treffende beschrijving. Ja, maar dat klinkt niet goed. Niet goed? Nou, dat klinkt als overdosis, niet gezond. Focus je op de belangrijke dingen. Nou, het is gelukkig kan ik mijn aandacht wel richten. Maar bijvoorbeeld mensen die mij de afgelopen 2 weken hebben gemaild... die wil ik bij deze mijn verontschuldigingen aanbieden. Dat is een beetje achterloop, helaas. Oké. Je hebt de motie 74 ingediend over het terugdringen van het Engelstalig onderwijs. Moet even over hebben. Gesteld wordt dat 78% van alle masteropleidingen... 30% van de bacheloropleidingen volledig in het Engels wordt gegeven. Jij wil dat terugdraaien. Je bent niet de enige, maar je hebt in die motie ook gesteld... binnen 8 weken moet er een plan komen. We hebben gezegd een plan binnen 8 weken. Mm-hmm. En we zijn ook al bezig met een proces. Zelfregie, dat wordt eerst aan de universiteiten zelf overgelaten... om te kijken. En dat is ook wel verstandig. Want kijk, er zit op dit moment... als je in je eentje het aantal internationale studenten terugdringt... dan snij je eigenlijk een eigen vlees. Dat moet je gezamenlijk doen. En dat moet je op een verstandige manier doen. Dus dat willen we even afwachten. Maar we hebben wel haast. Het moet niet al te lang duren. En universiteiten die zitten hier niet, zijn hier heel bezorgd over, zitten hier niet om te springen. Dus we wilden een beetje druk op de ketel zetten. Ja, nou jij bent microbioloog. Ik neem aan dat jij al je publicaties ook in het Engels hebt gedaan, of niet? Ja, zeker. Ja, de wetenschap is natuurlijk heel helemaal in het Engels. Mm-hmm. En als je wetenschapper bent. Maar de vraag is wat je in je bacheloropleiding moet doen. Hè? Dus gaat het daar eigenlijk meer om? Je begint in het Nederlands, maar je finisht in het Engels, dat zou je willen zeggen. Nou, en ook niet altijd. Want een heleboel studenten die wij aan de universiteit opleiden... die gaan bijvoorbeeld in de overheid werken... of bij de gemeente, of in onze scholen of ziekenhuizen. En wat we belangrijk vinden is dat, dat je als je voor de Nederlandse markt opleidt... voor de Nederlandse arbeidsmarkt opleidt... dat je dan zorgt dat die studenten ook in het Nederlands kunnen studeren. Ja, ja. Nou is minister Dijkgraaf misschien wel verrassend... al daar toch wel mee aan de gang gegaan. Ik geloof dat D66 er nooit veel zin in had. Maar uiteindelijk is dat dan toch gebeurd. Ook natuurlijk door de Kamer gedwongen. Moet hij sneller? Want op zich is de richting die hij inslaat toch wel wat je wil? Zeker, zeker. Daarom hebben we nu ook niet met een hardere motie gekomen. Omdat we het heel eventjes willen afwachten. En er komt ook nog een wet aan binnenkort. Maar ja, hij ziet wat wij ook zien. En dat is dat... En meer dan 40% van de instroom was afgelopen jaar uit het buitenland. Dat is veel meer dan in onze omliggende landen. Ja. En het schijnt ook dat het nog... Er zijn alleen maar meer prikkels om naar Nederland te komen. Bijvoorbeeld de studiebeurs, die wordt beschikbaar... voor buitenlandse studenten die 6 uur per week werken. Dus en alles komt hierdoor onder druk te staan. Studentenhuisvesting, er wonen gewoon 240.000 thuiswonende studenten... wonen tegen hun zin thuis, omdat ze geen kamer kunnen vinden. Ja. Nou, dat lijkt ons onverstandig. De universiteit klaagt natuurlijk meteen over 2 dingen. 1, financiering, want die buitenlandse student is een verdienmodel. Ja. 2, dan moeten we onze Engelstalige docenten ontslaan. En als je natuurlijk zegt, ik ga 30% Engels doen en 70% Nederlands... hou je nog altijd 30% Engels. Ja, dat wordt wel ingewikkeld dan. Nou ja, weet je, het is een beetje een soort cirkel die elkaar in stand houdt. Want het aantal Engelstalige onderzoekers en docenten in Nederland... is ook alleen maar aan het toenemen. Dus dan zeg je, we hebben heel veel internationale studenten... dus we hebben heel veel internationale studenten... dus gaan we weer meer internationale... dus dan krijg je een soort cirkel. Ja. En diezelfde prikkel zit dus in de bekostiging. Dus je moet mee internationaliseren. Mm. Want als jij dat niet doet, dan krijg je een kleinere taartpunt... en dus minder geld. Ja. Dus daarom moet je dit gecoördineerd en zorgvuldig doen... en verstandig doen. En dat willen we, maar het moet wel. Wat is je streefgetal, Rosanne, voor bachelor? Hoeveel % moet Nederlands worden? Nou, weet je, het is nu boven de 40%. Een getal als 25-30% is een mooie eerste stap, lijkt ons. En dan zit je ongeveer op niveau 2016, volgens mij. Mm-hmm. Dus dat is mooi. En weet je, we zien ook gewoon... Het gaat niet alleen over de getalletjes en de streefcijfertjes. Hè. Het gaat ook over een beetje minder concreet, maar wel degelijk voelbare effecten in de samenleving. Dat als je verengelst, bij verengelsen, heb je gewoon winnaars en verliezers. Hè. Dus voor sommigen is Engels echt een statussymbool. En die gaan al op de middelbare school naar tweetalig onderwijs en zo. En voor anderen is het gewoon een barrière. En die effecten in de samenleving, daar hebben we ook echt aandacht voor. Mm. En daarom is het verstandig om nu echt... Het gaat niet zo om die cijfertjes. Jouw partijleider Pieter Omtzigt heeft aanvankelijk in de campagne ook gezegd... 100% moet gewoon Nederlands voor die bacheloropleiding. Nee, dat heeft hij denk ik nooit gezegd. En in de wet staat ook duidelijk, het is Nederlands met een aantal uitzonderingen. En dat gaat voor de bachelors, voor het initiërend hoger onderwijs. Maar we zien nu ook dat 30% van de bacheloropleidingen al een goede reden hebben gevonden om van die wet af te wijken. Ja. En dit gaat ook gewoon over de basisvaardigheden. Hè? Dus je hebt nu ook hbo-studenten of zelfs vwo-studenten die... echt met een slechte taalvaardigheid van school komen en vervolgens daar in hun opleiding ook geen aandacht meer aan besteden. Ja. Dus het heeft allerlei verschillende effecten, zowel tastbaar in de cijfertjes als in de samenleving. Ja. En daarom zullen wij ons hiervoor inzetten. Ik zeg altijd, als je de taal niet beheerst, kun je altijd nog rapper worden. Dus zo erg is het ook weer niet. Voor nu, dank, dokter Rosanne Hertzberg van NSC. Dokter Kelder en Co. En ik ga door met professor Dr. Andreas Kinnegin, rechtsfilosoof verbonden aan de Universiteit De Leiden, schrijver van onder meer Geografie van Goed en Kwaad. Je mag zeggen wat je denkt als je maar hetzelfde denkt als iedereen. Goede titel. En zijn laatste werk Hercules op de tweesprong. Welkom, Andreas. Eerst even de opening. We hadden het net al over... ik heb jou een keer aangekondigd als conservatief. Toen corrigeerde jij mij onmiddellijk. Toen zei je, nee, ik ben een reactionair. Het is niet iets waar heel veel mensen in Nederland mee te koop lopen. Ben je een eenzaam mens in deze stelling? Of denk je van dat is een typisch media dingetje weer? Nee, is typisch media dingetje natuurlijk. Ik kan ook zeggen dat ik progressief ben. Oké. Okay. Dus ik ben ook voor de weg vooruit. Alleen ik denk dat de weg vooruit de weg terug is. dat komt in jouw boek veel voor. De enige weg vooruit is de weg terug. Ja. Je geniet van die zin ook, hè? Heerlijk, ja. Mooie vondst. Ik hou van schrijven. Ik hou van praten. Ja, het leest ook allemaal heerlijk. Het is hier en daar zeer polemisch. Genieten we allemaal van, is het waar? Je moet het wel even toelichten. Wat er in mijn boek staat? Nou, dat zou je ongetwijfeld zeggen. Maar ik bedoel, de enige weg voorwaarts is de weg terug. We kunnen toch aanzienlijke voorbeelden geven in de moderne maatschappij waar je zegt, we zouden toch niet liever terug willen? Vroeger was niet alles beter. Nee, dat zeg ik ook niet. Nee, maar kijk, je vergat trouwens de onzichtbare maat te noemen uit 2020. Nee, ik hoef toch niet al je publicaties te noemen? Ja, maar dat is de belangrijkste. Het is wel een beetje slordig dat je... Je bent hier al een keer voor geweest voor de onzichtbare maat. Klopt. Dus niet zo kwemmelijk. Kom op. Nee. Door. Nou, kijk, waar komen wij vandaan? Hè? Ik ga nu een beetje de zwarte gaten uitleggen. In 5 minuten kan natuurlijk niet. Waar komen wij vandaan? Hè? We komen uit een cultuur die gevormd is door de klassieke oudheid, met name Plato en Aristoteles, en door het christendom. Hè? Dus de belangrijkste christelijke denkers zijn Thomas van Aquino en Augustinus. Ja. En ik denk dat die denkers ons als het ware een soort realistisch perspectief op de wereld en op de mensen hebben gegeven. Mm-hmm. Nu, van dat pad zijn wij afgeraakt vanaf de 17e, 18e eeuw met de verlichting en dan later vanaf de 19e eeuw met de romantiek. Dat is de grondthese. Ja, maar eigenlijk de liberale samenleving uit voortgekomen, die ook ergens in je boek genoemd een liberaal, heeft natuurlijk ook wel de kans dat die communist wordt. Het leidt tot totalitaire systemen, is eigenlijk je stelling. Ja, dus ik ben niet de enige die dat zegt. Marx zegt dat ook natuurlijk. Hè? Ja. Dus het begint met de bourgeois, met de liberale revolutie... Maar die moet afgemaakt worden door de communistische revolutie. Mm-hmm. En ook mensen uit de katholieke hoek, Donoso Cortés, zeggen hetzelfde ook. Hè? Dus liberalisme is een tussenfase tussen katholicisme en communisme. Nou, als je nu kijkt naar waar we nu zijn... Hè, dan ziet iedereen die kan kijken dat we steeds meer de kant op schuiven van het communisme. We noemen het weliswaar niet communisme... He, want dat woord is bezoedeld door het recente verleden. We noemen het liberalisme enzovoort. Maar... Dat is voor jou dezelfde familie. Ja. Ja, maar kijk... Het zijn neefjes van elkaar, ja. Het zijn niet alleen neefjes van elkaar. Maar wat wij nu liberalisme noemen... is niet wat wij 30 jaar, 40 jaar geleden nog liberalisme noemden. Mm. Je weet dat ik uit dat kamp kom, als het ware. Ja, dat vind ik namelijk zo interessant. Ik ben daar ooit begonnen. Een jongen uit Zeeland, katholieke familie in het protestante Zeeland. En dan bij Frits Bolkestein gewerkt als rechtsliberaal, zou je kunnen zeggen. En dan opgeschoven naar conservatief reactionair. Wat is er in jouw hoofd gebeurd? Of zeg je, ik heb nu alles gelezen, nu weet ik het. In mijn hoofd is heel weinig gebeurd, maar in de maatschappij is heel veel gebeurd. Oké. Okay. Dus jij zegt, ik vind nu eigenlijk hetzelfde als 30 jaar geleden. Kijk, ik ben een beetje opgeschoven in de richting van de middeleeuwen, zal ik maar zeggen. Maar, maar veel belangrijker is wat er met de maatschappij is gebeurd. Als je de maatschappij van nu vergelijkt met de maatschappij van de jaren 80, 90... ja, dan is het verschil enorm. Ja. En dat wat nu... Oh, even tussen haakjes, maar we gebruiken natuurlijk veel te veel begrippen als fascisme en extreem rechts. Mm. Ik wijs op de parallel met de communisten in de Koude Oorlog die dat ook voortdurend deden. Mm. Hè? Dus diezelfde sociaaldemocraten sociaalfascisten noemen. Ja. Dat is al een kleine indicatie dat we toch een klein beetje in de richting van die mensen zijn opgeschoven. Nu, die zogenaamde extreem rechtse mensen van nu, als je nou kijkt naar de AfD of naar de PVV, of wat dan ook, niet waar. Ja. En je bestudeert hun agenda, hun politieke agenda, wat ze nou eigenlijk willen, dan zie je toch dat die eigenlijk daar staan waar VVD en CDA in de jaren 80, 90 stonden. Andreas, sorry. Ik bedoel, gisteren in Hamburg een grote demonstratie geweest tegen de AfD, omdat ze natuurlijk achter zijn gekomen dat er allemaal partijbijeenkomsten zijn waar eigenlijk over deportaties, over machtsovernames wordt gesproken. Dat kun je ook niet helemaal ontkennen. Ik zal niet zeggen dat dat de officiële lijn is van de AfD, maar dat speelt natuurlijk wel in die bewegingen. Er wordt ook door veiligheidsdiensten best wel voor gewaarschuwd. Het is in Duitsland zelfs een rechtse coup-poging geweest die ze hebben verijdeld. Dat kun je toch niet helemaal wegstrepen uit zo'n partij? Ja, dat streep ik helemaal weg. Ja? Dat is de lunatic fringe. Ja? Ja, het is de lunatic fringe. En het is ook heel tekenend dat de mainstream media met name daarop focussen natuurlijk. Zullen jullie die partij verbieden? Ten dele denk ik uit naïviteit en domheid. Maar ten dele ook om de concurrentie van de AfD uit te schakelen. Ja, nee, dat zal zeker. Dat is zeker politiek gemotiveerd, geloof ik. Ja. Dus dat moet je niet... Kijk, neem me niet kwalijk, maar als je nu echt je verdiept in de AfD, dat veronderstelt natuurlijk dat je goed Duits kunt, en de meeste van ons kunnen dat niet. Ook nog even deze, ja. Niet waar? Ja, dit is in deze generatie. Spreek jij goed Duits? Nee, dank u wel. Kijk, alsjeblieft. Ja. Dus jij bent afhankelijk van allerlei secundaire... Ja, mijn eindredacteur vertaalt alles, die is half Duits. Ja, maar ik volg dus dat debat in Duitsland direct. Ik ben er ook vaak, ik spreek met die mensen. En ik weet dat dat allemaal goed burgerlijke, klassiek liberale, conservatieve mensen zijn. Die zo ongeveer vinden wat ik vind. En daar is niks extreem rechts of fascistisch of wat dan ook aan. Oké. Okay, dat is heel belangrijk. Maar laten we dan even naar Nederland nu kijken. Want we kunnen op Duitsland door... Ik begon erover. Maar Wilders is natuurlijk in een hoek geplaatst. Hij heeft zichzelf ook wel in die hoek gezet. Hij heeft natuurlijk een aantal antigrondwettelijke voorstellen gedaan. Heeft hij ook teruggetrokken nu. Erkent hij natuurlijk ook een beetje mee dat hij wel wat extreem was. Dat kan je toch niet helemaal wegcijferen? Nee, maar ook dat is... kijk, dat is allemaal de retoriek, niet waar? Kijk, ja, maar wel de retoriek van Wilders, hè? Ja, niet van de tegenstanders. Hij heeft dat gezegd. Kopvol de taxen, noem maar op, is gewoon antigrondwettelijk. Kan niet. Antigrondwettelijk, daar is een heel debat over. Ja, daar ben ik toevallig in gespecialiseerd. Ja? Dat is een van mijn specialisaties. Wat er precies in de grondwet staat, dat is onderwerp van interpretatie. Dat kan, ja. En de rechter heeft in de afgelopen 30, 40 jaar de betekenis van de grondwet fundamenteel veranderd. Hè? Dus je kunt niet... Het is typisch de leek die spreekt, van dit staat in de grondwet. Ja. Dat is helemaal duidelijk. En als je dan dat zegt, dan is dat contrair aan... Nee, maar iemand, zo werkt maar iemand die gaat verbieden om een bepaalde bevolkingsgroep, wat je er ook verder van vindt, van hoe islamieten zich gedragen in de samenleving, maar dat je zegt, ja, mag dat niet op of je moet dat af. Dat is voor een liberale samenleving, waar jij niet mee akkoord gaat, natuurlijk nogal wat, hè? Nee, ja, kijk, dat is nou toevallig een punt. Ik kan toch ook zeggen, ik wil niet dat jij een tweetjasje aandoet naar de uitzending. Zou vrij onliberaal zijn, lijkt mij. Mag je best vinden, maar daar gaan we niks mee doen. Het staat ook niet in de grond. Heel goed. Nee, zeker niet. Nee, kijk, we hebben vrijheid van godsdienst. Trouwens niet met zoveel woorden, maar laten we er maar vanuit gaan dat dat in de grondwet staat. Ik ben daarvan een groot voorstander. Mm-hmm. Ik ben trouwens ook in veel opzichten zeer pro-islam en pro-moslims. Je bent met een moslima. Ook dat nog. Ik denk dat we van de moslims en van de islam veel kunnen leren. Dus in dat opzicht sta ik niet heel dicht bij Geert Wilders. Hè. Nee. Ik denk verder af dan de meeste mensen, want de meeste mensen zijn niet heel erg pro-islam. Niettemin vind ik wel dat dat Wilders in een aantal opzichten toch gelijk heeft. Ja. He, dus je kunt niet eindeloos veel immigratie aan als samenleving. Dat leidt tot enorme ontwrichting. Om een veel kleiner punt te nemen, of misschien is het niet kleiner. Maar kijk, het is natuurlijk toch normaal dat mensen één paspoort hebben. En niet twee of drie. Niet waar? Een paspoort staat voor burgerrechten, maar ook voor burgerplichten. Ja. Je kunt, als het oorlog wordt, kun je maar in één krijgsmacht dienen, niet in twee. Ja, nee, zeker. Maar dus... Lieke, je opponent hier aan de overkant, nou niet opponent, maar je medegast hier, werkt nu in Amerika. Ja. Na 5 jaar kunnen ze in Amerika vragen, wordt Amerikaan. Zou je kunnen doen als je eerst aan zo'n land. Mm. Aan de andere kant zit er heb ook... Heb ik niet zo'n test, alleen dan moet je je paspoort inleveren. Ja, maar er zit wel een zeker verdriet bij als je in dit land geboren bent, ook je hele familie, dat je zo'n paspoort dan laat afstempelen. Ja, maar verdriet, dat is een emotie. En de politiek gaat niet over emoties. Jawel, politiek gaat ook over emoties. Politiek gaat over emoties. Nee, goede politiek. Maar Andreas, het land waarin je geboren bent, dat je daar een zekere emotionele band mee wil houden, ook als je tijdelijk in het buitenland woont. Maar je ook zonder paspoort. Ja, oké, ja. Nee, maar sorry, Jort, dit is nu een heel laag niveau. Paspoort is een belangrijk onderdeel van de staatsrechtelijke ordening van een samenleving. Ja? En in principe is het zo dat je toegangsticket is. Zeker. En je kunt jongens niet twee of drie of vier toegangstickets... En bovendien is het, als je het nou hebt over discriminatie... Het is natuurlijk een beetje raar dat heel veel mensen één paspoort hebben. En sommige mensen twee of drie of zelfs vier. Ja. Ja, soms best wel handig trouwens, meerdere paspoorten. Ja, tuurlijk is dat handig. Maar het gaat wel in tegen artikel 1 van de grondwet. Okay. Gelijkheid voor de wet. Oké, laten we even... Nee, maar wat vind je daar dan van? Ik vind het voor de eerste generatie geboren zijn in een ander land een ingewikkelde discussie om die hun oorspronkelijke paspoort eigenlijk af te pakken. Ik vind dat je dat niet moet willen. Nee. Het komt ook omdat ik een broer in het buitenland heb en ik zou dat emotioneel ingewikkeld vinden als hij geen Nederlander meer was. Ook omdat hij een keer terugkomt. Weet je wat het is, man? De politiek, hè? Dus emoties zijn ingewikkelde dingen. Er zijn goede emoties, maar ook slechte emoties. In ieder geval kunnen emoties geen maatstaf zijn. Empathie is ook in de politiek een maatstaf, bijvoorbeeld voor sociaal beleid. En dat is emotioneel geïnspireerd. Nee, maar uiteindelijk moet het redelijk zijn. Ja. Ja, nou, ik vind het ook heel redelijk. Dat is echt belangrijk. Ik vind een detail hier op de discussie. We hebben niet zoveel minuten. We gaan ook door in de podcast straks met deze discussie natuurlijk. Maar toch even een concreet punt. Word jij in jouw kwesten naar een ander soort beleid niet op een bepaalde manier bediend? Wilders heeft de verkiezingen gewonnen. Trump maakt een aanzienlijke kans dat hij wederom president wordt. We weten het niet, maar de peilingen wijzen daar wel op. Bijvoorbeeld in Argentinië is die Milei aan de macht gekomen. Geen reactionair conservatief, maar een extreem liberaal. Een libertair, zegt hij zelf. Laten we even luisteren naar zijn kleine oproep in het Spaans, overigens in Davos. Een paar seconden. Cuenta con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y viva la libertad, carajo. Ja, leven de vrijheid, verdomme. Het gaat in die zin, word jij toch gewoon op je wenken bediend nu? De beweging is deze kant op. Ja, wat wil je dat ik nu zeg? Nou ja, of je nu analyseert wat er in de wereld is... dat er een beweging naar conservatiever beleid... dus uiteindelijk die misschien wel zwijgende meerderheden... de macht grijpen nu via verkiezingen. Weet je, het is veel interessanter om je af te vragen wat hierachter zit. Hmm? Wat hierachter ligt. Niet waar? Ik denk dat hierachter ligt toch een enorm bord voor je kop... van de zogenaamde elites... Of de, laten we zeggen, de 30% of 40% van de mensen die beter af zijn... of die een wat hogere opleiding hebben of iets dergelijks... en die te veel vastzitten in hun pensée unique. Ja. En ook in hun gevoel van gelijk hebben en moreel verheven zijn boven de rest. Dat is gewoon niet waar. We zijn allemaal feilbare mensen. Het is heel makkelijk om uit te glijden wat betreft realiteitszin... Je ziet dat het steeds meer gaat schuren en trekken. Maar dat blijkt dus nu met verkiezingsuitslagen... dat daarmee wordt afgerekend. En in die zin functioneert die democratie toch goed dan? Nee, want kijk, je houdt toch twee partijen die tegenover elkaar staan. Ja. Dus je houdt polarisatie, dus je houdt altijd de kans... ik gebruik een groot woord, maar het is echt vanaf de oudheid bekend... je houdt altijd de kans op vormen van burgeroorlog. Ja. Verwacht je dat? Dat verwacht ik zeker, ja. Ja. Als die polarisatie doorzet... dan krijg je allerlei vormen van burger. Het begint natuurlijk met geweld tegen individuen, tegen personen. En dan kun je allerlei wraakacties krijgen. Dan krijg je geweld tegen groepen enzovoort. En die kant moet er echt niet op. Ben je zo somber, ja? Ja, ik ben heel somber. Want je zou kunnen zeggen, als rechts die verkiezing heeft gewonnen, ze mogen nu een regering vormen, dan appeseert dat juist. Dan nee, dan maakt kijk, dat kijk naar wat er tussen 2016 en 2020 in Amerika is gebeurd. Ja. Dus dat appeseert helemaal niet. Ja. Is Amerika te vergelijken met Nederland wat dat betreft? Lopen zij gewoon voor op onze ontwikkeling? Nou, kijk, in de hele westerse wereld gebeuren dezelfde dingen. Ja. Je ziet, of je nou naar Duitsland kijkt, of Frankrijk, of Nederland, of Amerika, je ziet overal dezelfde vorm van polarisatie. Ja. Ja, het heel erg belangrijk, wezenlijk is dat we daar uitkomen. Hè? Dus de zogenaamde homonoia, wat Rico, of Concordia van de Romeinen, niet waar? Dus de eensgezindheid. De saamhorigheid, dat is bazaal voor een goede samenleving. En dat is alleen maar te herstellen als we in staat zijn om over onze eigen schaduw heen te springen en ook te beginnen met na te denken over wat de ander bezielt. Ja. Zonder hem meteen dom of slecht te noemen. Ja, waar ben ik over uitgemaakt? Ik snap het niet. Ik ben oppervlakkig, ik spreek geen Duits enzovoort. Laten we dat in het nagesprek straks in de Jordcast iets beter doen. Voor nu even, veel te kort. Sorry daarvoor, professor. Maar we gaan door in de Jordcast. We hebben niet meer zendtijd dan dat. Dank voor nu, Andreas Kinnegin. Gaan wij door, jongens. Vers wetenschappelijk talent. De jonge dokter. Dokter Auke de Jong, moleculair bioloog. Gepromoveerd de 22 december op schimmels. Waarom schimmels? Had je last van je tenen? Wat was er aan de hand, Auke? Zelf geen last van, gelukkig, maar... Tijdens de studie biologie in de ban geraakt van schimmels door eigenlijk de mooie dingen. Ja? De mooie kanten van schimmels. Vertel, wat zijn de mooie kanten van schimmels? Nou ja, ik denk iedereen eet iedere dag brood. Ja. Daar zijn schimmels bij betrokken. Gist, een biertje, een wijntje. Mm-hmm. Maar ook zeker in de biotechnologie. Dus biobrandstoffen, alternatieve plastics. Mm-hmm. Productie van medicijnen. Dus zoveel dingen. Ja. Die schimmels goed doen. Dus daar was ik eigenlijk doorgetrokken. Ze doen heel veel goed, maar het is ook een hele stoute schimmel. De Candida auris, die ons voor grote problemen stelt. Want daar heb jij eigenlijk op gericht. Leg uit. Ja, schimmels doen dus ook dingen fout. Ieder jaar ongeveer 1 miljard schimmelinfecties wereldwijd. Vaak oppervlakkig. Dus denk aan roos en eczeem, dat soort dingen. Maar ook een aantal schimmels die wel invasief zijn. Dus die bloedbaaninfecties kunnen veroorzaken. Mm. En die zijn in veel gevallen dodelijk. Mm. Candida auris is nu... een nieuwe opkomende schimmel die ook nog eens resistent is. Dus is dat een hypeje of is dat een reëel probleem? Want die duikt in ziekenhuizen op. Mensen die kwetsbaar zijn, die sneven ook, hè? Die overlijden. Ja, het is zeker geen hype meer. Het is nu, Candida auris gaat nu inmiddels 10 jaar rond. En wordt in steeds meer landen gerapporteerd. Eigenlijk vrijwel over de hele wereld inmiddels. Ja. In Amerika is laatst een rapport verschenen dat ze hem niet goed onder controle krijgen. Ja. Dus hij is bekend. Maar wat doet hij? Ik weet niet hoe hij eruit ziet. Dat kan ik niet vragen op radio. Ja. Maar vertel. Ja, hij doet in principe niet zoveel. Hij zit ergens in het milieu. We weten niet waar. Dat is eigenlijk nog een mysterie. En mensen pikken hem op en dragen hem mee waarschijnlijk op hun huid. En dan wordt hij op die manier in een ziekenhuis verspreid. Maar als mensen dan vatbaar zijn, dan bijvoorbeeld tijdens een operatie kan hij naar binnen slaan, in de bloedbaan terechtkomen. En dan veroorzaakt hij een infectie die vaak binnen enkele dagen kan je daaraan overlijden. Omdat hij gaat groeien in het lichaam. Hij gebruikt ons als voedingsbodem. Jullie wetenschappers zijn met z'n allen op zoek naar dat schimmel. Ook naar de basis, waar komt hij vandaan? Eigenlijk weet je dat nog niet, hè? Nee, dat blijft dus echt een mysterie. Het is heel interessant dat hij zich over de hele wereld verspreidt. Je zou denken dat komt dan door de mens, bijvoorbeeld globalisering. Maar in een hele mooie studie zijn al die isolaten verzameld. En daar zagen we dat ze niet verwant aan elkaar zijn. Dus eigenlijk is deze schimmel op 4 plekken ter wereld tegelijk opgekomen. Ja. Dus er is een soort drijvende factor die schimmel heeft gespuwd. Dat weten jullie dus gewoon niet. Nee, dus en we kunnen niet alleen goed de symptomen, achteraan. Maar je ziet niet... en de lijken zie je drijven, maar je ziet niet de basis. Dus eigenlijk kun je nergens beginnen dan. Nou ja, waar we moeten beginnen is met dat we ze moeten herkennen. De schimmels zijn een beetje een ondergeschoven kindje. Mm-hmm. Dus we hebben ze heel lang links laten liggen, waardoor we ook die detectie niet op orde hebben. Ja. En dat is nu inderdaad aan de betere hand. Dus daarom zie je ook, die Candida auris wordt nu wel overal gedetecteerd. Mm-hmm. Maar die heeft op de achtergrond zich kunnen verspreiden. Ja. En we hebben dat moment eigenlijk gemist. En nu is het lastig achterhalen waar die vandaan komt. Heb jij met je proefschrift, Auke, een stapje voorwaarts gezet in de goede richting, wat dat onderzoek betreft? Ja, ik denk het wel. Ik denk, Candida auris, wat ik zeg, die hebben we eigenlijk gemist en heeft zich sneaky een beetje kunnen verspreiden over de wereld. Maar er zijn heel veel verwante soorten die deze eigenschappen ook hebben. Dus die ook makkelijk verspreiden in het ziekenhuis. Ook resistent zijn. En die heb ik in kaart gebracht. Daar hebben we eigenlijk een heel profiel al van gemaakt. We hebben ze toegevoegd aan bepaalde databases. Dus we hebben bedacht op die manier ze op tijd ontmaskerd te hebben. Zo noem ik het in mijn proefschrift. Waardoor ze niet meer zo in het geheim... Ten slotte, er wordt vaak, we zijn natuurlijk allemaal corona-obsessed geraakt in deze samenleving de laatste jaren. Is er een kans dat die schimmels net zo gevaarlijk worden als die corona-achtige virus of dat niet? Nee, ja, ik wil die angst wel wegnemen inderdaad. Dat schimmels zijn echt, die vallen alleen mensen aan met een verzwakt immuunsysteem. Ja. Wat wel het probleem is dat die groep mensen heel erg groeiende is door de vergrijzing... Ja. Door de moderne geneeskunde waarin we steeds meer mensen in leven houden... Ja. Met echt een verminderd immuunsysteem. Dus die schimmels zijn wel op die manier een opkomst. Aan de andere kant, Auken, we moeten ergens aan dood, hè? Ja, ja, maar liever niet aan een schimmelinfectie. Is toch een lullige manier van sterven? Doe ik iets anders. Als je in leven wordt gehouden. Ik ben oude luisteraars op Radio 1. Ik zie de boze brief alweer komen. voor nu, Orest. Ja. Dank. Dr. Kelder & Co. Met Jort Kelder. Ja, dat was dokter Auken de Jong, moleculair bioloog. Verbonden aan het RIVM tegenwoordig. Ik ga door met dokter Lieke van Son, sterrenkundige. Begon in Leiden, via New York, nu beland in... Of sorry, via Harvard, beland in New York en op Princeton. We gaan over zwarte gaten praten. Ja, waar zal ik beginnen? Ja, nou. Leg eerst maar voor de eenvoudige boerenlul uit... wat is een zwarte gat en een zwart gat en waarom is het belangrijk? Nou, wat is een zwart gat? Een zwart gat komt eigenlijk uit een zware ster. Een zware sterren die zijn 10 tot 20 keer zo zwaar als onze eigen ston, onze eigen ster. Of nog veel zwaarder. Ze kunnen wel 100 tot 300 keer zo zwaar zijn als de zon. En als die doodgaan, we noemen sterren eigenlijk levend als ze aan het branden zijn. Zoals onze zon die verbrandt. Dat zijn onze enige sterren. Daar hebben we heel veel aan te danken. Ja. Als die brandstof op is, dan gaan ze dood. Dan hebben ze niks meer om zichzelf te voorkomen van in elkaar klappen. En dat in elkaar klappen, dat kan zo extreem doorgaan... dat je gewoon eigenlijk een heel compacte ster houdt. Dat heet dan een neutronenster. Dat is een hele gekke soep aan elementaire deeltjes. Neutronen alleen maar. En als dat nog te zwaar is, dan klapt dat nog verder in elkaar... en dan krijg je eigenlijk een zwart gat. En er komt echt helemaal niets meer uit. Dus Andreas vroeg al, zwarte gaten, waar komen vandaan? Nou, zeker niet uit zwarte gaten, maar... Ik stel wel dezelfde vragen, namelijk waar komen we vandaan? Alleen ik begin niet bij Socrates, maar dus nog wel ietsjes eerder. Ja. Eigenlijk, hè, hoe is het universum ontstaan? Wat is het hele prille universum? Ja. En, Big Bang, eigenlijk. Je gaat 13,5 miljard jaar terug. Nou ja, dus eigenlijk dus, wat ik doe in mijn onderzoek is... Ik bedoel, de weg terug, Andreas, is 13,5 miljard jaar en niet 2000 jaar, dat je het weet. Ja, ik onderzoek eigenlijk zwarte gaten die op elkaar botsen. Mm-hmm. En die zwarte gaten die komen dus van die zware sterren. Maar die zware sterren die zijn niet gisteren geboren. Die zijn in het hele vroege universum geboren. Ja. Zware sterren zijn heel interessant. Want die produceren eigenlijk al het... Het lijkt alsof hier iemand een boormachine in de studio aanzet... maar het zijn de elektrische raam van Allard Pearson. Het is niet anders. Heel handig. Ja. Ja, die zware sterren, je zou kunnen afvragen, waarom is dat nou belangrijk? Nou, eigenlijk alle materie waar wij van zijn gemaakt... en de zuurstof die jij hier ademt, die is ooit gemaakt in zo'n zware ster. Ja. Maar we begrijpen die zware sterren niet zo goed. Omdat ze heel snel leven, heel kort leven en heel zeldzaam zijn. Dus we zien ze heel moeilijk als ze nog leven. Maar die zwarte gaten, die zien we nu dus wel heel veel. En die zien we dus ook van heel erg ver terug. En pas sinds kort eigenlijk, hè? Want sinds wanneer kunnen we ze zien? Ja, 2015 hebben we voor het eerst zwaartekrachtgolven waargenomen. Dat was echt een... Wij praten gewoon door, maar ja. Ja, ik ga er gewoon door, hoor, totdat je me stopt. Ja. Die zwaartekrachtgolven zijn eigenlijk een hele nieuwe... vorm van het universum waarnemen. Wij zien elkaar nu hier in de studio met licht, met normale fotonen. Ja. Dat is elektromagnetisch licht. Maar alles wat zwaartekracht, alles wat massa heeft... zendt ook zwaartekrachtgolven uit. Dat zijn eigenlijk golven in de ruimtetijd... die we nu sinds 2015 voor het eerst direct kunnen waarnemen. Ja. En de analogie die mensen daar dus heel vaak voor gebruiken... Maar waarom 2015? Nieuwe telescoop. We hebben eigenlijk een interferometer, heet dat, hebben neergezet. Die hebben ze eigenlijk al, daar is Kip Thorne in de jaren 60 mee begonnen. Daar bedachten ze al toen Einstein zijn relativiteitstheorie in 1920 opschreef. Daar zijn ze in de jaren 60 zijn ze mee begonnen. 60 jaar later is het dus een beetje gelukt om die telescoop ook echt af te krijgen. Het was ook niet de eerste ronde dat hij aan was, maar de tweede ronde. Ja. Eerste ronde is niks uitgekomen, tweede ronde meteen raak. Ja. En nu zijn we bij de vierde ronde. Vierde ronde is net afgelopen. En we hebben dus van één zwart gat, of één zwart gat botsing. Want de eerste keer was, je zag een zwart gat, die botsen op elkaar. Dat was toen magisch moment. Ja. En nu blijkt het continu te gebeuren. Ja, ja, ja, dat is eigenlijk exact waar mijn onderzoek over gaat. Waar komen al die zwaartegaten vandaan? Waar komen al die zwaartegaten, neutronensterren op vandaan? En waarom botsen ze de hele tijd op elkaar? Want zoals ik net vertelde, komen ze van zware sterren. Dat weten we, dat verwachten we ook. Maar wat we niet verwachten, is dat je twee sterren naast elkaar hebt die hun hele leven leiden zonder al op elkaar te botsen als sterren, zonder er al samen te zijn als sterren. Dan het helemaal doormaken totdat ze twee zwarte gaten zijn of twee neutronensterren. En dan zo dicht bij elkaar komen te staan dat ze door zwaartekrachtgolven om elkaar heen op elkaar klappen, eigenlijk. En dat dachten we, dat is dus heel zeldzaam. Maar nu zien we ze om de dag. Het is nog steeds vrij zeldzaam relatief aan andere objecten. Maar het gebeurt veel vaker. Ja. En dat betekent dus dat onze modellen gewoon fout zijn. Wij snappen niet hoe zware sterren werken. En dat is dus een heel fundamenteel probleem waar ik graag een oplossing voor zoek. Waarom is het fundamenteel eigenlijk belangrijk om dit te weten, denk je? Ik bedoel, je kan zeggen, we willen gewoon alles weten. Klaar. Nou ja. Waar gaat het toe leiden? Want de heilige graal is natuurlijk, waar komen wij vandaan? Waar is dit begonnen? Nou, dat is dus direct. Het slaat dus direct op die vraag aan. Want waar komen wij vandaan? Wat ik zeg, die materie, zware sterren zijn eigenlijk de chemische fabriekjes van ons universum. Dus de zuurstof, de koolstof, waar we allemaal het hele leven uit is opgebouwd. Als je wil vragen waar komen we nou echt vandaan, dat van die zware sterren. Maar ook die neutronensterren, ook zwaardere elementen, zwaarder dan ijzer. Die bijvoorbeeld al het goud op aarde, dat vinden mensen vaak. Die vraag wordt nooit gesteld voor economie. Waarom is het nou belangrijk? Maar ik denk, als je goud wil, dan heb je twee neutronensterren nodig die op elkaar botsen. Want zo wordt goud gevormd. En zo komt ook het goud dat wij hier op aarde hebben. Ja. In onze aarde, in onze zon terecht. Hoe groot of klein is het puzzelstukje dat jij probeert te leggen in dat verhaal van die duizend sterrenkundigen? Want er zijn eindeloos veel onderzoekers mee bezig. Ja, dat is een hele moeilijke vraag, want welke schaal gebruik je? Ja. Maar het is natuurlijk altijd een vrij klein stukje wat je als onderzoeker bijdraagt. Het is ook een hele nieuw puzzel. En daardoor is er ook heel veel laaghangend fruit. Ja. Dus dat is hartstikke leuk, want er zijn dus heel veel nieuwe dingen om te ontdekken. En er zijn ook heel veel nieuwe ontdekkingen gedaan de afgelopen 10 jaar. En wat me ook heel erg interesseert, is dat er zoveel dingen zijn waarvan we nog niet weten dat we het niet weten. Ja. We zijn gewoon duidelijk onwetend. Dit is trouwens een filosofische opmerking die meteen Andreas Kinneging voert natuurlijk. Het weten dat we het niet weten. Heb jij een vraag aan de jonge dokter? Nou, je was een paar maanden geleden jonge dokter, maar... Nee, maar dat is natuurlijk het begin van wijsheid, hè? Eerst weten dat je het niet weet. Ja. We hebben natuurlijk heel veel mensen in de samenleving die denken dat ze het wel weten, terwijl ze het niet weten. En ook met de sterrenkunst ook heel interessant. ik leef vanuit het besef dat ik heel veel niet weet en dat er nog zoveel te weten valt van het universum. Als je denkt bijvoorbeeld aan de klimaatwetenschap, daar gaat men uit van allerlei modellen. Ja. Men heeft die heilig verklaard. Jij zei net, onze modellen klopten niet. Nee, dat is... Ja. Ik denk die zelfreflectie is heel belangrijk inderdaad. Ja. Want ik weet zeker dat onze modellen niet kloppen. En ik kan mijn modellen heus wel zo vormen dat ik een mooie uitleg vind die ergens bij past. Maar hoe weet ik dat ik niet de right answers for the wrong reasons krijg? Mm-hmm. En dat vind ik een heel stukje belangrijk zelfreflectie in alle wetenschap. Ik heb het vaak fout. En ik geef dat maar beter toe. Moeten er een paar Nobelprijzen teruggetrokken worden straks of niet? Toch eigenlijk niet goed bleek te zijn. Dat is meestal niet gebeurd, maar dat zou kunnen, ja. Nou zijn wij over 5 miljard natuurlijk in ons zonnestelsel aan de beurt. Want dan gaat die zon ook veranderen in een zwart gat, toch? Nee, onze zon gaat niet een zwart gat worden. Onze zon is een heel, naar mijn mening, saaie, lage zonsmassa-ster. Ja? Moet je even uitleggen. Ja. Voor ons is die best wel indrukwekkend. Best wel saai, best wel vanilla, mainstream sterretje. Sterretje hebben we. Ja, lage sterren, lage massa-sterren zijn veel meer voorkomend dan hoge zonsmassa-sterren. Ja? Eén zonsmassa is onze ster. We gebruiken onze ster als één zonsmassa, als maatstaaf. Dat is best wel makkelijk, want dan weten we dat onze zon is precies één zonsmassa. Dus wij hebben een heel middelmatig stelseltje hier. Ja, nou gewoon heel gewoontjes. Ja. En die doen niet zo heel veel spannende dingen aan het eind van het leven. Wat ze doen namelijk, en dat klinkt misschien spannend, maar vind ik minder spannend dan die zware sterren, is als zo'n ster doodgaat, dan zwelt die eigenlijk op. Dus net als mensen worden een beetje dikker, een beetje groter, worden een beetje rood ook. Rode reuzen noemen we dat. En dus die, de buitenste lagen van de zon, die zullen dan heel ver uitbreiden. Veel verder dan waar onze aarde staat. Dus we worden eigenlijk opgeslokt in de buitenste envelop, noemen we dat, van die ster. Dan blaast hij eigenlijk langzaam zijn buitenste lagen weg en blijft alleen de kern over. Want wat ik net noemde, die ster is dood als hij klaar is met brandstof verbranden. En dus die, het overblijfsel van die brandstof, dat zit er nog. En dat is carbon oxygen, dat is koolstof en zuurstof. Dus er zit eigenlijk een soort koolstofdiamant in het centrum nog. Die blijft daar hangen. Die brandt niet meer, is wel nog heel warm, dus hij gloeit nog wel na en koelt langzaam af. Wij zijn allemaal dood, want we zijn opgeslokt door die, die envelop. Ja. Maar die wordt langzaam ook weggeblazen, dus wij worden ook mee weggeblazen. En dat is gewoon eigenlijk ben jij in het verkeerde zonnestelsel geboren. Dat we zo'n middelmatige zon hebben. Nou, maar ook weer precies het goede. Want toch volgens mij is het leven toevallig heel goed afgestemd op de aarde. Een wonderlijk toeval, ja. Zo'n zware ster, die gaat nog veel verder met het branden. Die verbrandt eigenlijk helemaal door tot ijzer. Ja. En dan implodeert hij, zoals ik zei, dan explodeert hij, krijg je supernova, gigantisch heftig event. En daar krijg je die neutronen en zware neutronensterren en zwaartegaten uit. Dankjewel, Lieke. Nog een laatste vraag. Maar ik ben benieuwd hoe we de nazit gaan doen. Samen met Andreas, wijsheid en sterren. Misschien past het bij elkaar. Laatste vraag, heel kort. Waarom moet er zo'n telescoop in Limburg komen? Die dingen staan in Chili, staan allemaal in ijle lucht op hoogte. Waarom in Limburg? We hebben één heuvel daar. Nou, we doen het lekker ondergronds dus. De zwaartekrachtsgolven, die heb je, hoeven helemaal niet hoog in de ruimte, want die hebben geen last daarvan. Dus die doen we lekker in die Limburgse grotten ondergronds. En waarom? Dat zou voor de Nederlandse economie heel, leuk. Heel interessant zijn. Op wetenschappers die wel Nederlands moeten praten. Data. Uit de verwerving. Dat zal niet. Oké, nou, die beslissing gaat nog vallen. Dank voor nu, dokter Lieke van Zon, sterrenkundige verbonden aan het Simons Foundation en Princeton University. Jongens, dan nog even dit. Nog altijd gonst de geruchtengenerator dat een zekere dokter Hans M. Rutte, ja, dokter Anne is toch een schande, in april de nieuwe NAVO-chef gaat worden. Ja, hij heeft toch zijn kaarten erop gezet. Maar ja, moet je dat nou wel doen, Mark? Niet als je luistert naar de ons alweer jaren geleden ontvallen, doch nimmer vergeten, bedreven dwarsligger Willem L. Oltmans. In gesprek met Theo van Gogh in 2002, de volgende stelling, poneerde hij daar even Theo van Gogh. Moet natuurlijk toch herdenken, koop de biografie over hem 20 jaar geleden vermoord. Luister. Die NAVO is een pest. Waarom? Wij gaan allemaal investeren in Amerika. Forget America. Wij moeten gaan zitten in Rusland. Dat is, wij moeten samen, West-Europa en Oost-Europa en Rusland zijn een blok. Maar Willem, bedoel je daarmee ook het gebrek aan tolerantie, het gebrek aan democratische traditie, nou, kijk, de maffia die daar regeert? Ja, nou goed, in Amerika is alsof daar niet de maffia regeert. Nee, Willem. Ja, dat was heerlijk. Willem Oltmans, beide overleden inmiddels. Ach, men ontrept nu de eten voorheen de vrijzinnige protestanten en de tegenlichters van Argos. Jongens, rest mij u te attenderen op de Jordcast. Voor nu, blijven denken, blijven luisteren. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Zijn vogels muzikaal? Als je deze merel hoort, zou je denken van wel. Maar wat zijn de nieuwste wetenschappelijke inzichten? In deze tijd van het jaar denk je niet meteen aan paddenstoelen, maar ondanks vorst en sneeuw zijn ze er wel degelijk. Volgens mij zie ik er nog eentje. Oh ja, als we gaan zoeken vinden we er 100. Oh, hier, kijk. Ja. Ja. Wereldberoemd werd hij, Wally de walrus. Hij hees zich op bootjes, zwom van Ierland tot Spanje en weer terug en liet zich onderweg op allerlei plekken bewonderen. Dit verhaal en nog veel meer, morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Data helpen je om slimmer te beleggen. En daarom heeft de Giro de afgelopen 10 jaar een schat aan data beschikbaar gemaakt. Bedrijfsprofielen, financials, ratio's, interactieve grafieken, nieuws en nog veel meer. Tap en beleg. Ons platform is van jou. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je inleg verliezen. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch. Nu in de boekhandel. De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel €110. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie degiro.nl. Met beleggen kun je inleg verliezen. De nieuwe formule van Vitepro bevat nu ook zink. En dat helpt je weerstand. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.